Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Bu apaçık kitap, Kur'an, kesinlikle alemlerin Rabbinin indirmesidir. Rabbimiz apaçık kitapla tüm dünya insanları uyarılsın diye apaçık bir Arapça lisan ile güvenilir ilahi mesajlar, güvenilir bilgi indirmiştir. Güvenilir bilgi kesinlikle öncekilerin kitaplarında, Tevrat, Zebur, İncil, İbrahim'in kitaplarında da vardı. Merhameti sonsuz olan Rabbimiz tüm peygamberlere aynı mesajları onların anlayabileceği dilde bildirmiştir. Son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyolunan Kur'an da Arapça olarak indirilmiştir. Kıyamete kadar geçerli olduğuna inandığımız Kur'an'ı çağımız insanlarının anlayabileceği şekilde çalışmalarını sürdüren konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programda Sayın Yılmaz, aralarında hiçbir ayrım yapmadığımız elçilerden İsa Aleyhisselam ile ilgili Kur'an'da Rabbimizin bildirdiği ayetlerin açılımını yapmış, şimdiye kadar değişik anlamlar yüklenmiş olan ayetlerin Arapça dil bilgisi kuralları ile tahlil edildiğinde mucize olarak nitelendirilmiş olan olayların gerçek hayata ve sünnetullah'a uygun olduğunu dile getirmiştir. Son olarak İsa Aleyhisselam'ın göğe yükselmediği gerçeğini izlemiştik. Bu haftada İsa Aleyhisselam'ın inişi yani nüzulu ile ilgili Kur'an'ı tahlillerini dinlemek istiyoruz. Buyurun Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Buyurduğunuz gibi bundan evvelki programda İsa peygamberin bir de ref'i, terfisini konu etmiştik. Bunu da bir yanlış anlamlandırma noktasından hareketle Müslümanların sağlam olması gereken inancının bozulduğunu anlatmıştık. Tabii bundan sonra da ayrıca bir başlık halinde İsa'nın gökten inmesi meselesi var. Bu da literatüre girmiş, Müslümanlar arasında bir inanç haline gelmiş. Biraz da onu konu edeceğiz. Yani diğer bir tabirle artık geçen de çıkmadığını anlatmıştık Kur'an'dan. Bu defa da Kur'an'dan gökte olmadığını ve inmeyeceğini de diğer bir tabirle indireceğimizi de onu konu edeceğiz. Aslında bunlar İslami bilgi bile değil yani de ama inanca etki ettiğinden bunu bahsedeceğiz. Bunlar aslında işte hani lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi diye bir ansiklopedi yazıp bunları o ansiklopedide yer vermek lazım bunlara. Evet. Bu defa İsa'yı, hani İsa'nın inişi konusu. Çünkü bu İsa'nın inişi ve refi, yani Allah'a çıkışıyla ilgili inançların oluşturulmasının İslam dinine çok büyük bir zararı var. Ve bunun amacını da burada, ne amaçla bu inançlar icat edildi ve ne amaçla Müslümanlara bu empoze edildi, bunları üzerinde bir bir duracağız inşallah. Şimdi olayın kaynağı, daha önce bahsettiğimiz gibi, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da ben seni yükselticiyim ifadesi vardı. Bunu normal olarak, fiziksel olarak, yükseltme olarak algıladılar. Çarpıttılar daha doğrusu. Ve böylece İsa gökyüzüne çıktı. Ondan sonraki uydurma rivayetlerde de inşallah ileride daha o konuya bir başka açıdan bakacağız. Peygamberimizi gökyüzüne Miraç'a çıkardılar. Orada ikinci gökte İsa ile buluşturdular, konuşturdular, sohbet ettirdiler. Bunlar işte bu inançlara bir zemin hazırlamaktı bu. Evet. İsa'yı gökyüzüne çıkarmasalardı peygamberi de orada buluşturmazlardı. Hı. Önceden hani kılıf hazırlandı, sonradan da minare çalındı. Özetle başlayacak olursak, İsa'nın öldükten sonra dirildiği, göğe çıktığı, inmesi meselesinin hiçbirisinin İslam'la uzaktan yakından bir alakası yok. Bu olay tamamen Hristiyanların inancında var olan bir şey. Hristiyanların inancında ise ne var? Onu ben burada bir öz olarak takdim edeyim. İsa öldükten sonra dirildiği ve bazı kimselere göründüğü, sonra ineceği konusu, hani ünlü Pavlus var ya, evet. Bu Pavlus'un Korintoslulara mektubunda uzun uzun anlatılır. Hatta biraz daha emek verilir, zorlama yapılır. Bu konuyu yadsıyanlara, buna reddedenlere karşı da bunlar hani ikna edilmeye de çalışılır. Böyle bir de uğraş verilir. Evet. Ana şeyi bu. Yine piyasada Barnabas İncili diye hani yine İsa'nın akrabalarından birisinin yazmış olduğu İsa'nın hayatıyla ilgili bir kitaplar var. Yani bunların adını İncil diyoruz da bunlar Kur'an'ın bahsettiği İncil değil biliyorsunuz. Hadise veririz. Yani tekrar tekrar ediyorum. Bugünkü İncil adıyla yazılmış olan kitaplar Allah'ın Kur'an'da bahsettiği İncil değil. Aynı bizim hadis ansiklopedileri gibi, hadis antolojileri gibi İsa'nın hayatıyla ilgili geriye dönük başkalarının anlatımlarıdır. Rivayet onlar. Rivayet de İsa ile ilgili rivayetler. Evet, tabii. Vahiy eksenli değil. Vahiy olduğu iddia edilmez onların. Evet. İsa şöyle yaptı, İsa böyle yaptı, şurada yürüdü, şurada şöyle yaptı, böyle mi? İsa'nın hayat hikayesi. Evet. Ama ne yazık ki ona da İncil adını taktılar. Ya. Halbuki İncil Allah'ın indirdiği kitabın adıdır. Tabii Kur'an'da geçiyor İncil. Evet. Bu şeyi de belirttikten sonra şey yapayım. Barnabas anlatırken İsa'yı yakalamaya gelenler eve girmeden meleklerin onu arka pencereden üçüncü göğe çıkardıklarını, askerlerin Allah tarafından İsa'ya benzetilen Yahuda'yı İsa diye mahkeme edip çarmıha gerdiklerini, herkesin çarmıha gerilen İsa olduğunu sandıklarını uzun uzun anlatır. Sonra da çok üzülen annesi ve arkadaşlarının teselli için dört büyük melekle gelip annesi Meryem ve arkadaşlarını teselli edişini, bu yanlış anlamaların Ahmet adındaki peygamber gelinceye kadar devam edeceğini, onun gelmesiyle de doğruların anlaşılacağını nakleder. Barnabas da böyle bir şey anlatır. Piyasada İncil adını taşıyan kitaplarda Matta 24, Markos 13, 14, Luka 21, Pavlus'un yine Selaniklilere yazılan mektuplarda, Petrus'ta, Matta'da, Yuhanna, oralarda da İsa'nın tekrar yeryüzüne gelişiyle ilgili 20 civarında ifade var. Yeryüzüne gelişi. Bakın anlattığım kaynaklar nere? Hep Hristiyan kaynağı. Evet. Yani İslami bir şey söylemiyoruz. Tabii ki Kur'an'da öyle. Onun için bu konunun aslında başka bir yerlerde olması lazım geldiğini de ifade ediyoruz. Bu İncil adını taşıyan rivayetlerde, antolojilerde bu bölümlerinde İsa'nın kendi ağzından ifade edildiğine göre, yani bu çok enteresan, bu bilginin altı çizilmeli. Herkes bunu iyi dikkat etmeli. İsa'nın kendi ağzından anlatılıyor bu olay oralarda. Yeryüzüne tekrar gelişi, İsa'nın çağdaşı olan, akranı olan kimseler daha dünyadan ayrılmadan gerçekleşecekmiş. Evet, ta o zaman evet, çağdaşların. Evet. Pavlus da mektubunda bu konuya yer verip o anda yaşayanların bunu açıkça göreceğini yazmış. Yuhanna İncil'indeki ifadeler dikkate alındığında en uzak ihtimalle İsa'nın milattan sonra, yani milat dediğim zaman İsa'nın doğumundan sonra 100 ila 120. yıllar civarında inmesi gerekmektedir. Evet. Şimdi Hristiyan kaynaklarındaki pozisyon bu. Peki söz konusu zaman gelip geçerli yıllar oldu, tabii, asırlar oldu. Tabii. Tamam mı? Nerede evet. Bu İsa? Evet. Neden gelmedi? Tabii. Bunun hakkında bir sürü kitaplar yazılıyor, çiziliyor. Bunların amacı ne? Hala bunu yazanlar, çizenler, bu verdiğim kaynakları aslında hepsi bilirler. Evet. Hepsi görmektedirler. Bunlara nasıl hani anlamak lazım. Anlamak evet. Lazım. Şimdi Müslümanlar da şunu bildireceğim. İsa'nın ineceğine dair Kur'an'da en ufak açıkça ima ile hiçbir ifade yoktur. Yok, evet. Ne açıkça var, İma. Ne işaretle var. Tamam. Kesinlikle böyle bir ifade yok. Yalnız bu ara kısaca bir bilgi vereceğim. Belirli uyanıklar mushaf tertip edilirken Kur'an'la ilgili bir ayetin olması gereken paragrafın dışında başka bir yere İsa'dan bahseden paragrafın içine aktarmak suretiyle orada da açık açık olmamasına rağmen o ayeti Zuhruf suresinde İsa'nın ineceğine kanıt olarak yerini değiştirmek suretiyle ayetin. Evet evet. Bu rezalet var ama ben buna sonra değineceğim. Evet. Bu da Kur'an'ın mushafın içerisinde o paragrafın içerisinde argo deyimle hem teknik açıdan hem semantik açıdan sırıtıp durmaktadır. Belli oluyor. Evet. O da bellidir. Evet. Bir zamiri o hani kıyamet için, kıyametin kopuşu için bir alamettir şeyindeki o'yu İsa'ya atfediyorlar. Atfetmek suretiyle bu cinayet işler. Bunu ben ayrı bir konuda tamam. Değineceğim inşallah. Güzel. Kıyamet alametleri konusu gibi şeylere değindiğimiz zaman. Evet. Ama tekrar ediyorum. İsa'nın inişiyle ilgili kesinlikle Kur'an'da ne açıkça ne de ima yolu en ufak bir ifade yoktur. Kur'an'da olmayanı zaten Müslümanların inanç olarak kabul etmeleri de mümkün değildir. Tabii. Neden? Din haktır, iman haktır ve hak olan bir şey zan üzerine kurulmaz. Evet. Zan üzerine yakın bina edilmez. Bu evrensel kuraldır. Öyleyse bu nereden geldi Müslümanlar arasına? Bir de bunun geliş noktası tabii, var. Nereden ulaştı? Bu yine rivayetlerle. Hani evet. Rivayet, uydurma, söylentilerle bunlar sokuldu. Kasıtlı. Söylentilerin kaynağını da biraz sonra tabii. Değineceğim. Şimdi bu rivayetler de hani muhteber addedebileceğimiz kitaplardan bu konu Buhari'nin büyüğü bölümünde 5-6 yerinde var. Mezalim, Enbiya, Müslim kitabının yine Kütüb-ü Sitte'den İman, Ebu Davud'da Melahim, Tirmizi'de Fiten ve Ahmet bin Hanbel'in kitabında da var. Orada sağlam addedeceğimiz, yani bu sahih dediğimiz kitaplardan 3 tanesinden bir nakledilir bu İsa ile ilgili. Evet. Şimdi bunları biraz sonra tahlil edeceğim ama önce bir teşhir edeceğim. Güzel. Tabii ilk önce bilelim nedir bunlar. Evet. Önce bunları bir teşhir edeceğim. Bir, Said İbnül Müseyyep Ebu Hüreyre'den şöyle dediğini işitmiştir. Ebu Hüreyre'nin din iman konusunda sabıkalı biri olduğunu dönüp dönüp söylüyoruz değil mi? Evet, hep söyleniyor. Bak tabii. Nereye dayanıyor yine evet. Konu? Ebu Hüreyre. Bu direkt Ebu Hüreyre'nin ağzından değil de aradan bir kişi daha, bir ciranta daha var bu arada. Said İbnül Müseyyep diye. Evet. Diyor ki, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki vay vay vay. Muhakkak yakında Meryem oğlu İsa adil bir hakim olarak inecektir. Allah'a yemin ediyor birden. He. Bak Meryem oğlu İsa adil bir hakim olarak gelecek. Evet. O haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. O zaman mal o kadar artacak ki onu kimse kabul etmeyecek. Artık Allah'a bir kere secde etmek dünya ve dünyanın içinde olan her şeyden daha hayırlı olacaktır. Kimse mala mülke bakmayacak. Burada evet. Hmm. İsa'nın yapacağı işe bak. Hmm. Adil bir hakim olarak gelecekmiş. Evet. Tamam mı? Haçı kıracak. Domuzu öldürecek. Haçı kırması ne demek? Yani Hristiyanlığın kutsal simgesi diyelim. Öyleyse Hristiyanlığı ortadan kaldıracak o demek. Anlama geliyor. Domuzu tabii. Öldürecek demek. Evet. Domuz yemek de ortadan kalkacak. Demek. Tamam. Cizyeyi kaldıracak demek. Müslümanların içerisinde de kafir Müslümanlara güvence vergisi veren de kalmayacak. O da kalmayacak. Herkesi Müslüman edecek demek. Tabii o anlam çıkıyor değil Şimdi mi? Bu bir. Şimdi öyle bir övüş var ki burada. Tabii hani aç da o kendini buğday ambarında görür hesabı. Güzel bir şey. Şimdi iki geçiyoruz. Bu sadece Müslim'de yer alıyor. Cabir anlatıyor bunu. Bu direkt Resulullah'a atfediyor. Ümmetimden bir grup hak için muzaffer şekilde mücadeleye kıyamet gününe kadar devam edecektir. O zaman İsa oğlu Meryem de iner. Bu Müslümanların reisi gel bize namaz kıldır der. Fakat İsa hayır der. Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emirsiniz der. Bu biraz namuslu davranmış. İsa gelecek ben İsa'yım dediği zaman Müslümanların devlet başkanı gel bize imamlık et diyecekmiş de yok siz imamınızı kendi içerinizden seçeceksiniz deyip hepiniz imamsınız. İsa kendisini kenara tevazu gösterecek değil mi? Tamam. 3. Müslim'de Haç bölümünden bir rivayet vereceğim. Meryem oğlu İsa Feşül Refa adında mevkide haç yapmak veya umre yapmak yahut da her ikisini de yapmak için telbiye getirecektir. Bunun anlamı da ne? İsa yeryüzüne gelecek, sizin yaptığınız gibi haç yapacak. Haç yapacak. Yani sizden o da bir Müslüman olacaktır. O anlam çıkıyor. De. Şimdi bunların dışında bu tip safsataların Resulullah'a iftira eden hadisçilerin başında Ebu Davud diye bir herif var. Bunu daha önce bahsediyoruz. Evet. Onun da İsa'nın kıyametin 10 alametinden biri olduğu, Şam'daki beyaz minareye ineceği anlatılır. Müslim'de de yine ayrı bir şeyde Meryem oğlu İsa'nın geleceği, Allah'ın onu deccal'dan koruyacağı, Allah'ın vahiy ile müminleri tura çıkaracağı, sonra da Yecüc ve Mecüc zuhur edip Taberiye Gölü'ne kadar yürüyecekleri, İsa ve adamlarının kuşatılacağı, sonra İsa ve adamlarının dağdan yere inecekleri, yerde her şeyin bollaşacağı, nihayet kıyametin kopacağı rivayet edilir. Kıyametin alameti olarak gösteriliyor. Tamam. İsa ile ilgili, bak Kur'an'da yok diyoruz ama, değil mi? Kur'an dışı Müslümanların eline tutuşturulmuş din kitabı diye sunulmuş, okunulan kitapların içerisinde bu saçmalıkların hepsi var. Evet. Şimdi biz bunları bu rivayetleri tabii ki her birini hadis ıstılahı yönündeki eleştirilerle ele almayacağız. Tabii. Neden? İşimiz o değil. Burada hep bir defa şunu bileceğiz. Anlatılan olayların hepsi gayba ait bilgilerdir. Tabii, yani gayb. Geleceğe ait bilgilerdir. Gaybla ilgili şeyler bunlar. Resulullah gaybı bilmez. Evet. Resulullah'ın çevresindeki insanların hiçbiri de gaybı bilmez. Ve uydurma hadisler adı altındaki yazılmış, çizilmiş, tespit edilmiş ana kurallara baktığımız zaman geleceğe ait ne kadar peygambere atfedilen söz varsa hepsinin uydurma olduğu kesin. Evet, kesin. Bak, kesin. Kur'an'da gayba ait bilgiler vardır. Vahidir. Tabii. O vahiyleri Resulullah bize insanlığa ulaştırmıştır. O da Kur'an'da. Onu bildirmiştir. Hep Kur'an. Evet, onları tabii. Bildiren Allah'tır. Tabii. Peygamber bildirmiyor onları. Tabii ki Allah bildirir. Gayba. Evet. Öyleyse birinci planda bu geleceğe ait söylentilerin hepsi, değil mi? Evet. Öyleyse bunların hepsi yalan ve uydurma. O evet. Noktaları bir kesin. Şey yapalım. Evet. Bir de burada şu noktayı belirteceğim. Bu rivayetleri, yani deminki Kütüb-ü Sitte'den sunduğum rivayetleri hatırlayın. Tamam. Ve ondan sonra ben size burada Kitab-ı Mukaddes'in Mika bölümünün 5. babının 2 ile 5. cümlelerini bir sunayım. Bir görün. Bak, Mika, değerli izleyicilerimiz Kitab-ı Mukaddes'ten bunu tahlil edebilirler. 5. babın 2 ile 5. cümleleri. Kurtarıcı Beytlehem çıkacak. Kurtarıcı Beytlehem'den çıkacak diye bir bölüm bu. Evet. Aynen okuyorum. Ama sen ey Beytlehem Efrada, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek İsrailleri düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsraillere katılacak. O gelince halkını Rab'den aldığı güçle Tanrısı Rab'bin bin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek. Halkına esenlik getirecek. Kitab-ı Gördüğünüz gibi evet, Kitab-ı Mukaddes'teki bu bölüm bizim adamlar da hadis diye peygambere veyahut da peygamberlerin arkadaşlarına atfedilerek Arapçalaştırmış, İslamileştirilmiş. Çok acı bir şey, çok acı. Evet. Aynen bu birebir şey yapılmıştır. Bunun dışında detaya girmeden Kitab-ı Mukaddes'in İşaya bölümünde 9, 6, 7, 11'de 1 ila 19'da, 53. bölümün 11-12'de, Yeremya'da 23. bölümün 5-6'da, Zekeriya'da 9. bölümün 9-10'da, oralarda da evet. Bunlar görülür. Bunlara baktığın zaman hepsi, yani İsa'ya ait, İsa'nın ineceğine ait, yeryüzünde fesadı kaldıracağına, dünyaya sulh ve barış getireceğine dair ne varsa evet. Bunların hepsinin bu Kitab-ı Mukaddes'ten alınıp Arapçaya çevrilip önüne de Resulullah diye bir eklenti yapılarak Müslümanlara sunulduğunu görüyoruz. Yani bir draje. Evet, maalesef. Bunların orada olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi bu takdimden sonra şunu şey yapayım kısaca. Peki bu uydurmalar niye yapılıyor kardeşim? Sebep nedir? Tamam. Evet. Sebep ne? Bakın şimdi bunu Müslümanlar gözlerini açsınlar, kulaklarını kabartsınlar, iyi dinlesinler. Bu şey 3 tane amacı vardır. Yani İsrailiyat'ın Müslümanlığa sokulmasının, Müslümanlığın dejenere edilmesinin, dinlerinin yozlaştırılmasının 3 tane amacı vardır. Ve bu 3 amacı bu noktada, bu inat çerçevesinde ben takdim edeceğim. Buyurun. Birincisi, Müslümanların inancını bozmak ve onları sömürebilmek. Evet. Birinci amaç budur. Bakın, böyle bir inanca, İsa'nın göğe çıktığını, asırlardır orada durduğunu, evet, yemeden içmeden gökyüzünü, tabii artık astronomi gelişti, gök dediğin zaman orada tabii ne var ne yok herkes biliyor. Yenecek, içecek, yaşanır mı, yaşanmaz mı? Tabii. Bunları herkes biliyor. Tabii, besbelli. Göğün sırları kalmadı artık. Evet, hepsi keşfedildi. Göğün sırları kalmadığına göre, orada yaşam olmadığına göre, yaşanmadığına göre, Allah mekandan münezzeh olduğuna göre, tabii, Allah'ın yanına kimsenin gitmediğini, gitmeyeceğini olmasına rağmen hala birisi buna inanabiliyorsa, bak iyi dinle. Evet. Bu adamda akıl kusuru vardır. Hastalıklı olması lazım. Evet. Tabii. Öyleyse buna inanan adamlar akıldan noksan olunca kusura bakmasınlar ama bunlar her türlü sömürüye açık insanlardır. Olay tamam mı? Kadar basit. Bunlar kullanılabilirler, köleleştirilebilirler. Bunların etinden, sütünden yararlanılır yani. Evet. Bu bir. İki, bu ifadelerin hepsi bir de Resulullah ve ümmeti aşağılamak içindir. Evet. İkinci bir amacı budur. Neden? Cenab-ı Hak dünyada Müslümanlara görev vermiştir. Peygamberlik misyonu bitmesine rağmen ümmete tevdi etmiştir peygamberlik misyonunu. Emri bil marufu, nehyanil münkeri emretmiştir. Tabii, bu kadar. Onlar sürekli marufu emredecekler, işleyecekler. Kötülüğü de ortadan kaldırmak için mücadele verecekler. Evet, görevleri ama o. Ama bu, devamlı Müslümanlarda cihat vardır, kıtal vardır, gayret vardır, ilim vardır, irfan vardır, her şey vardır. Ama bu olay içerisinde İsa'ya bu olayı hamletmek, yeryüzünden fesadın kaldırılmasının, sulhun gelmesinin, barışın sağlanmasını topyekun İsa'ya şey yapmak, bağlamak. Bunu Muhammed, evet, ve onun ümmeti olacak olan adamlar yapamıyor, beceremiyor. Beceremedikleri için. Beceremedikleri dolayı onun için hani dışarıdan adam ithal edilecek, İsa getirtilecek de onların yapmadığı İsa'ya yaptırtırılacak. Maalesef o oluyor. Tamam. O anlam çıkıyor. Evet. İsa'ya yaptırtırılacak. Aşağılamaktır bu Müslümanları. Resmen Müslümanları evet, aşağılamak kardeşim, tamam mı? Bir de bunları ezberliyorlar hadisi. Yani siz yapamıyorsunuz, ha, yapacak adam gelecek, getirelim, o yapıverecek. İthal edelim. Siz keyfinize bakın. Evet, o anlam çıkıyor. Tamam mı? Siz keyfinize bakın. Olayın şeyi bu. Diğer bir noktası da, bu çok daha enteresan. Hmm. Bu Allah'ı yalanlamaktır bunun amacı. Hmm. Evet. Tamam mı? Bu Allah'ı yalanlamak içindir. Neden? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, şimdi, Kur'an'da Resulullah'ın İsrailiyata ait herhangi bir bilgisinin, birikiminin olmadığı, İsrailiyata ait kendinden evvelki kitaplardan İncil olsun, Tevrat Kitab-ı olsun, Mukaddes olsun, hı, Tevrat olsun, onların mişnaları olsun, şu bu, herhangi bir bilgisinin olmadığı, yok, bunu söylüyor, okumadığı, evet, geçmişten bilgilenmediği, evet, açık açık söylüyor, kesin olarak söylenmesine rağmen Peygamberimize atfedilen bu İsa'nın inişiyle ilgili rivayetlerin hepsi, demin de bahsettiğim gibi, tamamen Kitab-ı Mukaddes'in baştan sona kadar içerisinden bölümlerinden kopya almaktır. Maalesef. Tamam mı? Çıkıyor. Hep kopyadır. Evet. Bu demektir ki Kur'an'da Allah, Muhammed hiçbir zaman Kitab-ı Mukaddes'ten yararlanmadı, onu bilmiyor, okumadı, oradan bir birikim sağlamadı demesine rağmen, evet, bu defa yok ya, bu yalan bu. Kardeşim Allah baksana, yalan söylüyor. Muhammed bak İsa ile ilgili şunu diyor mu? Diyor. Evet. Kitab-ı Mukaddes'in şurasında aynısı var. Aynısı. Şuradan bunları okumuş. Bu adam oralardan kopyalamış, getirmiş bunu. Size takdim etmiş diye bunlar Allah'ı yalanlamaktır. Maalesef. Tamam mı? Maalesef. Efendim. Bir diğer yönü daha bunlar var. Evet. Öyleyse burada Müslümanların uyanık olması lazım. Tabii ki. Bunlar dediğim gibi bu 3 tane amaçla Müslümanlar arasına sokulmuş nesnelerdir. Müslümanların bunlardan uzak durması lazım. Evet. Tuhafınıza gider, bundan 5-10 sene evvel bir olayda biraz daha net olarak şey yapayım. Bu İsa'nın nüzulüyle ilgili. Gazetenin birisinde tam sayfa iç sayfalardan birinde bir ilan vardı. İsa'nın inişiyle ilgili rivayetler biraz daha abartılmış, kabartılmış oraya. Orada ilan verilmiş tam sayfa. Üzerindeki giymiş olduğu Montgomery'in rengine kadar orada belirtilmiş ve İsa'nın inişiyle ilgili bir reklam verilmiş. Tuhafınıza gider. O verilen tariflerin hepsi Irak'ı işgal eden George Bush'un portresiydi. Vay be, çok enteresan. Bu ne, 5-6 sene evvel mi oldu? Evet, ilk Irak'ın işgalinde, anlatabildim mi? O dönemde Türkiye'de iki taneki büyük gazetede tam sayfa ilan ama diğer sayfalarında da Irak'ı işgal eden Bush'un. Çok yani spor giyimleri vardı, evet, resimleri var. Vardı. Evet, o resimlerin birebir onun çizimi, portresi, onun kompozisyonuydu bunlar, biliyor musunuz? Şey, yani çok Müslümanlarda. Onun için olarak uyanık olalım. Maalesef. Yani bunlar sadece bilmem ta Resulullah zamanında 1. asırda, 2. asırda, 3. asırda falan uydurulmuş şeyler demeyelim yani. Evet. Tamam mı? Evet. Bunlar hala bu devam ediyor. Maalesef. Bu İslam'ı kuşatma mücadelesini daima vermekteler. Onun için Müslümanların uyanık olması lazım. Evet. Özetleyecek olursak, İsa göğe falan çıkmadı. Her canlı gibi o da dünyada öldü. Tabii ki. Onun mertebesi yükseldi. Tabii. Gitmediğine göre de inmesi, gelmesi, söz yeryüzünde tekrar peygamberlik etmesi veyahut da peygamberlik ederse son peygamber olmazmış bizim peygamberimiz. Bizim peygamberimizin ümmeti sıfatıyla ona mücahede etmesi, bir mücahid olması falan, bunlar dediğim gibi uydurma şeylerdir. Çok acı şeyler. Bunların evet. Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası yoktur. Evet, evet, bunu da böyle bir belirtmiş olalım. Sağ olun, olalım. Çok teşekkür ederiz. Bir kısa ara vermemiz gerekecek efendim. O zaman aradan sonra da İsa'nın dışında ikinci bir olay daha var. Aynı inanç, aynı anlayış şeyinde onu takdim edelim inşallah. Efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi ilk yarıda İsa Aleyhisselam'ın inişi olarak bize şimdiye kadar anlatılan rivayetlerin aslını anlattı. Ve ikinci arada da Mehdi konusuna değineceğini söylemişti. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi belirli izleyicilerimiz de yahu sen ne yapıyorsun? Yani tutacak bir şey mi kalmıyor? Evet, yani diyorlar. Nerede inanç diye tuttuğumuz diyorlar. Varsa hepsini yani onlar da haklı. Onlar da haklı. Şimdiye kadar hep o kültürle yetişmişler efendim. Şimdi değerli izleyicilerimize şunu şey yapalım. Evet. Ya bu dinse, daha önce bunu çok söyledik, İnansa bu Kur'an'ın neresinde? Kur'an'da evet. Var mı? Yok gösterin. Mu? Kur'an'da nerede? Ona şey yapılsınlar. Bu bizim hani kuyumcuların ne taşı deniyor? Mihenk taşı. Mihenk taşı. Evet. Kur'an'ımız var mihenk taşı. Elimize bu mihenk taşını alalım. Bize birisi bir şey söyledi. İbadet babından olur, inanç babından olur, ahlak babından olur, hal ve harekatımızdan, davranışımızdan da olur. Bir şey söylediği zaman, ya şu mübarek dinimiz burada. Bunun neresinde var? Bu uyuyor mu, uymuyor mu falan. Öyle deyince de Kur'an her şeyi bildirmez, açıklamaz diye bir itiraz ileri sürüyorlar. Bak kardeşim, bildirilmesi gerekenin hepsini bildirir. Tabii ki burada açık. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Hani eşyada asıl olan ibahadır. İbaha, evet. Değil mi? Evet, tabii. Eşyada asıl olan ibahadır. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman su içebilirsiniz, su içmek serbesttir diye bir şey görür müsünüz? Ne lüzum var ki? Gereksiz yani. Şeyin. Evet. Bu ibadır, serbesttir. Serbest her şey. Bu Cenab-ı Hak bize hep söyler, getirdiği kullukları tilke hududullah'tır. Allah'ın koyduğu hududu. Bitti. Allah'ın sana hudut koymadıysa seni serbest etmiş. Tabii ki ibaha budur işte. Evet. Evet, asıl olan odur. Allah'ın koyduğu hudutlara dikkat et. Yeter. Allah bir hudut koşmadıysa sonuna kadar serbestsin demek. Yani. Evet. Sonuna kadar serbestsin demek. O anlam çıkıyor bu, tabii ki. Buradan. Onun için her şeyi Kur'an'la bir test edelim. Evet. Kur'an'ın mihenk taşımız olsun. Hani sarraflar altın has mıdır, kalk karışık mıdır? Değil mi? Evet, tabii. Onu nasıl o taşta, nasıl bir taşsa yani bu. Ben deyimsel olarak siyah bir görmedim taş. De yani. Görmedim de. Çiziyorlar oradan, üstünün altını, sonra şey yapsınlar. Bir evet. Kezzap sürüyorlar, evet. Onu ayarı tamam. Belli oluyor. Evet. Evet. Onu onlar da öyle test etsinler. Tabii. Şimdi Müslümanların içerisinde İsa'nın inişinin paraleli desek olur, aynısı, bir eşi, benzeri diye ikinci bir sapma, ikinci bir inanç daha olayı var. O da Mehdi konusu. Evet. Siz hiç Mehdi gördünüz mü? Öyle gördüm, televizyonlarda bazen ilan ben Mehdi'yim diye söyleyenler oluyor. Şimdi eskiden... Evet. Bundan 50-60 sene falan her köyde, kentte, her kasabada birer ikişer tane Mehdi vardı. Bulunurdu. Ve bu Mehdiler de şöyledir. Memleketimizde ne kadar tarikat varsa, ekol varsa hepsinin şeyhi de Mehdi'dir. Kendisini müritler. Tarif ediyor üstelik orada. Hep kendisini tarif ederler ve bütün müritler de şeyhlerinin Mehdiliğine inanırlar. Bitti, olay bu kadar açık. Tamam. Şimdi biz onların kişisel şeylerine gitmiyoruz. Tabii. Bunu gitmemizin sebebi şu, onu arz edeceğim. Bizim İslam terbiyemizle biz de batılla mücadele etmeyiz. Evet, güzel. Biz hakkı igame etmeye çalışıyoruz. Evet, olay bu kadar açık. Hak gelirse batıl kendisi gider. Kendi kendine gidecek zaten. Evet, tabii ki. Şimdi karanlık... Mesela bu stüdyoyu ele al veyahut da gece bulunduğumuz evi, damı, dünyanın ortamını karanlık çökmüş. Karanlık batıldır. Batıldır tabii. Onunla mücadele edeceğiz. Öyle mi? Evet. Elimize kazma, kürek, bilmem bir şey, sopa alsak, karanlığı dövsek, eysek ne hiç, faydası olur? Hiç faydası yok. Tamam. Karanlığın gitmesi için ne olması lazım? Işık. Işığın gelmesi Işık lazım. Gelmesi güneşin lazım. Doğması lazım. Tabii. Tamam. Güneş doğarsa karanlık kendisi gider. Kendisi gidiyor zaten. Burada da ampuller yanarsa... Tamam mı? Bitti. Bu tamam, kadar basit. Karanlık biter. Onun için biz ampulleri yakmaya çalışacağız. Sağ olun. Bu çok tamam. Güzel mesaj. Tamam. Evet. Tamam. Çok teşekkür biz ederim. Biz onun için hakkı igame etmeye çalışacağız. Tamam. Burada falandı filandı isimler şu gerek buydu, yok. Şeyde, onun da gereği yok. Tabii. Şimdi Mehdi sözcüğü. Şimdi Mehdi sözcüğü. Geçen de bir İsa ile anlatırken hani Meht, Müht sözcüğü var ya. Evet. Bundan farklı bir sözcüktür bu. Hımm. Oradaki mim harfi sözcüğün aslındandı. Buradaki zevaitten, sonradan eklenme. Mehdi sözcüğünün geldiği kök hidayet sözcüğüdür. H'di, evet. Ha, hidayet. Onun için başı H ile başlar bunun. Oradan gelen, oradan türeyen bir sözcüktür. Bu hidayet görmüş, hidayet edilmiş. Yani doğru yol gösterilmiş, doğru yolu kılavuzlanmış demek. O anlamda. Mehdi dediğin zaman doğru yolu bulmuş, doğru yola şey yapmış adam demek. Öyle tamam. Diyeyim. Arapça bir sözcük bu tabii, öyle. Şimdi şeye de bir Müslümanlarsa bunu şöyle anlar. Bunu biraz şey yapacağım. İlerideki bir tarihte, kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağı zannedilen belirli bir varlığa ismi olarak verilmiş. O varlığın niteliklerini de hani biraz sonra evet. Hepsini takdim edeceğim. Kur'an'da kesinlikle ileride Mehdi veyahut da Mehdi'ye atfedilen sıfatları danışan özel bir kul geleceğine dair yine aynı İsa konusunda olduğu gibi ne açık ne de ima ile en ufak bir şey söz konusu hiç değil. Hiç işaret yok. Evet. Evet. Burada bu konuyla ilgili de şöyle anlatayım. Yine Kütüb-ü Sitte dediğimiz sahih kitaplarda kesinlikle Buhari ve Müslim bu tip şeylere de hiç yer vermemiş. Orada yok demek. Orada yok. Enteresan. Zaten evet. Diğer mezhep imamları da topyekun bu konuyla ilgili en ufak bir şey yazmamış. Ve yine hadis literatüründe hani uydurma hadisler, mevzu hadisler bölümünü incelendiği zaman bizim de böyle bir büyük tahlilimiz vardı. Orada da görülebilir. Mehdi konu edilen hadislerin tümünün uydurma olduğu. Evet. Oralarda da yer alır. Evet. Şimdi ama bu konu biraz kapsamlı olduğundan dolayı bunu Mehdi konusunu önce bugünkü anlayıştaki tarzıyla Müslümanların belirli mezhep gruplarını vesaire hepsini şey yaparak ansiklopedik tarzda, ansiklopedilere yer almış tarzdaki bir anlayışı ben burada size takdim edeyim. Güzel, ona bakalım. Ansiklopedik bir izah. Ansiklopedik evet. Bilgi tarzında tamam. Onu vereceğim. Sonra da Allah'ın izniyle bu konuyu da yine Kur'an çerçevesinde tahlil edeceğiz. Şimdi Mehdi, İslam'da kıyametten önce gelecek dünyayı adaletle dolduracağına inanılan kurtarıcı. Evet. Şimdi ansiklopedik olarak bunu, bilgi. Bu ansiklopedik ama böyle objektif bir ansiklopedik konu bu. Uluslararası tarzdaki bir ansiklopedinin anlatımı bu. Evet. Başta Yahudilik ve Hristiyanlık olmak üzere hemen bütün din ve kültürlerde bulunan Mesih inancının İslam halk kültüründeki uzantısı. Bu şekilde tarif ediliyor. Evet. Dış dünyadan da Müslümanların dışında da evet. Objektif bilim adamlarının tespiti bu. Evet, uzantısı olarak çok evet. Şimdi nasıl uzantısı olduğunu da hani biz de göstereceğiz bunu ama bak adamlar ne güzel böyle tespit edip ortaya koymuş. Evet. Şimdi bu durumda Mehdi kavramının ayrıntılarına girmeden önce İslam'da yeri olmayan bu inancın hani nereden kaynaklandığını da hani şey yapacağız. Bir haber vereyim. Mesih sözcüğü Kur'an'da daha önce İsa'nın sıfatı olarak Nisa 157'de Maide 72-73'te hani şey yapmıştık. Şimdi Mesih'i anlatacak şimdi. Mesih'in evet. Uzantısı dedi ya. Dedi ya. Mesih'i burada ne demek? Oradan alacak. Tamam. Biz Mesih'i ne dedi? Kur'an'ı anlamıyla. Evet. Mesih yani eliyle kuru temizle silip süpüren pislikleri gideren evet. Demekti değil mi? Mesih. Tamam. Mesih. İsa'nın o günkü Mesih sıfatı yozlaşmış Yahudilikteki bozuntuları, kirleri silip süpüren temizlemek, adam. Tabii. Evet, temizleyici gibi. Evet. Temizleyiciydi. Evet. Şimdi ama Kur'an'daki Mesih anlamına göre, Arapçadaki buydu. Şeydeki anlamı ne? Mesih esas oradaki anlamından gelelim. İsrailiyattaki. Mesih, İbranice Meşiyah, meshedilmiş, kutsal yağla kutsanmış. Kutsal anlamında yağla kutsanmış, evet. Geniş anlamda dinsel düşüncede dünya tarihinin sonunda tanrısal bir görevi yerine getirerek insanlığı kötülük ve günahlardan kurtaracak kişi. Dar anlamda Yahudilik de Davud'un soyundan gelerek İsrailoğullarını geçmişteki altın çağına kavuşturacak kral. Hristiyanlık daha yeni ahit yazarlarından başlayarak Mesih adını Yunanca Hristos, Latince Christus, İsa ile özdeşleştirmiş, insanoğlunu günahkarlığının boyunduruğundan çıkararak Tanrı ile sonsuza değin barıştırdığına inanılan bir kurtarıcı. Evet, kurtarıcı olarak. Evet, Tevrat'ın hiçbir yerinde dünya tarihinin sonunda ortaya çıkacak bir Mesih'ten söz edilmiyordu. Bak şimdi. Kusursuz bir kralın yönetimindeki bir çağın geleceğini öngören bölümlerde de hiçbir yerde Mesih terimi kullanılmıyordu. Bununla birlikte günümüzdeki araştırmacıların çoğuna göre Yahudilerin Mesih beklentisi krallık kavramı ile ilgili inançlardan türemişti. Buna göre meshedilmiş kral tanrısal kökenli olmadığı halde Tanrı'nın oğlu olarak adlandırılarak dünyanın kurtuluşu umutları ona yüklenecekti. Kitab-ı Mukaddes geleneğinden etkilenmemiş dinlerin ahiret öğütlerinde de Mesih benzeri inançlar ortaya çıktı. Budizm gibi Mesihçiliğe oldukça uzak olan bir din bile, örneğin Mayahana grupları arasında gelecekle gökten inerek insanları cennete götürecek Buda Maitara inancını doğurdu. Orada bile bütünüyle var. Ahiret yönelimli olan Zerdüşt dininde de Zerdüşt'ün ölümünden sonra gelecek bir oğlunun dünyayı sonsuz esenliğe getirmesi ve ölüleri diriltmesi bekleniyordu. Hepsinde aşağı yukarı aynı mana çıkıyor. Öyleyse bu işte objektif olarak bakışa baktığımız zaman dediler ki bunun bilimsel araştırmasını yapanlar Mehdi konusu Hristiyanlıktaki Mesih'in uzantısıdır. Uzantısı. Ama bu sadece bir Hristiyanlıktaki Yahudilikte değil. Bak dediğim gibi Budizm'de bile var. Zerdüşt'te de bile var yani. Ya, evet. Öyleyse şimdi Müslümanlar da görüldüğü gibi şimdi böyle anlatayım ben. Şimdi bu Mesih'i ne diyeceğiz? Beklenen kurtarıcı. Ha, o anlamda. Tamam evet. Mı? Kurtarıcı. Müslümanların kendisinin yapmadığı, etmediği cihat, mücadele vesaireyi ona yapacak, gelecek, tamam mı? Bu zavallı kitlelerin ürettiği hayali bir kahraman evet. Ve modern tabirle ne diyelim? Süpermen. Süpermen oluyor tabiri caizse, evet. Evet. Şimdi Müslümanlarda Mehdi inancı, böyle tarihi incelediğimiz zaman, dedim ya Kur'an'da en ufak bir şey yok. İşareti yok. Ama rivayetlerde bu var. Şimdi rivayetlere baktığımız zaman deminki bahsettiğim Hristiyanlıktaki İsa'nın inişi, Mesih konularını tamamen Kabul Ahbar isimlerini vereceğim. Evet, o Yahudiler. Vehb bin Münebbi, Abdullah bin Selam, Temimi Dari, İbn-i Cüreyd gibi kişiler bunları Arapçalaştırdı evet. Ve İslamileştirdi. Müslümanların içerisine soktu. Maalesef. Bu kesinlikle buna mesela Ebu Hanife gibi imamlar, Maturidiler, Eşariler kesinlikle bu konulara yer vermedi. Tabii. Ama bu şeylerden hani bu Ebu Davud dediğimiz adam var ya. Evet. Hani peygamberin eşleriyle, çocuklarıyla ilgili maalesef. Falan hani şeyler çok söyleyen şeyler, adam var ya. Çok ağır sözler var. İşte, evet. Maalesef. Şimdi o adamın kitabında Mehdi diye özel bir ara başlıklı konu var. Ona çok önem vermiş demek ki. Evet. Evet. Anlıyorum. O özel bir şey olarak bunu gayret söylemiş. Göstermiş evet. Orada. Evet. Burada şunu söyleyeceğiz. Şu ana kadar bu Mehdi konusuyla ilgili de yapılmış rivayetlerin hepsi evet. Haber-i ahad dediğimiz zanna dayalı, onun uydurması sözlerdir. Kur'an'da zanna dayanmanı evet. Diyor. Zanna öyle, Kur'an'da yani. Zanna dayanmanı diyor. Bak Yunus evet. 36'da ve onların çoğu ancak bir zanna uyarlar. İşte o kadar. Şüphesiz ki zan haktan hiçbir şey kazandırmaz. Evet, bu kadar. Şüphesiz açık. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilendir. Çok açık bir ayet. Onun için evet. tekrar edelim. Evet. Müslümanlar inançlarını Kur'an'a göre ayarlayacaklar. Evet. Zanna göre değil. Evet. Bu. Şimdi Mehdi ile ilgili şimdi şöyle bir şey var. Mesela Şii mezhebinde Müslümanlar arasında Mehdi'nin biliyorsunuz orada Mehdi dediğimiz zaman beklenen Mehdi. El-Muntazır diye evet, geçer orada. Muntazır. Şimdi orada biliyorsunuz Hasan-ı Askeri şey vardı. Askeri. Ha, evet. Hasan-ı Askeri imam vardır. 12 imamdan evet, biri. Ha. Onun oğlu babası öldüğü zaman çok yaşı küçük olmasına rağmen babasının cenaze namazını kıldırmış. Sonra da dünyadan el etek çekerek görünmez olmuş. Böyle bir inanç da var. Tamam mı? Hmm. Böyle ben burada maddelerini size onları da bahsedeyim. Evet. Mehdi konusu dediğim gibi Sünnilerin dışında Sünniler hadis boyutuyla şey yaparlar ama şeyde ise Şiilikte ise bu çok farklı bir şeye gelir. Enteresan. Ve Mehdi inancı bu Şii ekolde, Sünni ekole nazaran daha çok kabul edilmesinin sebebi, bak bunun bir sebebi var. Emevi soyunun Abbasi soyuna çektirdiği aşırı zulüm ve işkencedir. O zulüm Mehdi gibi. Konusu böyle çıkmıştır piyasaya. Kurtarıcı bakın, gibi. Ha kurtarıcı. Yani, Emevilerden kurtarmak için. Tabii. Şimdi şöyle bir olay vardır. Sokak çocukları oynarken bile Bak çocuk oynarken iki çocuk kavga eder. Evet. Veyahut da o çocuğun bir tanesine bir başkası daha destek verir. Tamam. Biri zulme uğrar çocuğun. Evet öyle olur. İkiye, üçe genelde. Karşı bir falan. O çocuk der ki bekleyin siz, ben size göstereceğim. Dayım gelecek, amcam gelecek, abim gelecek. O zaman size ben sorarım der. Beklenti içinde olur. İşte o amcası gelecek, babası gelecek, arkadaşı gelecek de onlara karşı koyacak şey o beklenti. Aynısı. Aynı şey olmuştur. Aynısı. Tamam mı? Evet, evet. Ve hatta ve hatta tuhafınıza gider. Çağdaş yazarlarımızdan, fikir adamlarımızdan biri. Evet. Mehdi konusunu işlerken milletlerin zulme uğradığı zaman, acı içerisinde oldukları zaman Mehdi inançları onları diri tutacaktır. Böyle bir inanç lazımdır gibi de bir tez atar. Gerekliliğini ortaya evet, koyuyor. Evet, gerekliliğini de ortaya atar. Allah Allah, evet. Bak, hayır, şimdi o diyorsun. Burada mantıksal olarak böyle bir şey yaparken oradaki müminlerin kendi vermeleri gereken mücadeleyi evet. Özellikle mesela Kur'an-ı Kerim'de Musa peygamberin Firavun'a gönderilip İsrailoğullarını oradan nasıl kurtarması gerektiğini içeren, öneren ayetler, gösterilen yollar vesaire onları hiç umursamazlar. Onlar hep hayale bakacaklar. Birisi gelip onları kurtaracak. Rahatlığını bozmayacaklar rahatlığını kendileri. Rahatlığını bozmayacaklar. Başkası onlar kurtaracak. Tamam ezilecek, çizilecek bu kadar ama Mehdi gelip bizi kurtaracak diye böyle bir şey çok beklerler. Çok gerekli olduğuna evet. İnanıyorlar. Şimdi bunun kökü bu. Şimdi öyleyse ben madde madde biraz sayı vereyim. Kıyamete yakın bir zamanda sünnetlerin unutulup bid'atların çoğaldığı, zulüm ve fesadın hüküm sürdüğü bir zamanda ortaya çıkacaktır. Evet. Peygamberimizin kızı Fatıma'nın oğlu Hüseyin'in neslinden gelecek o seyit olacak, Medine'de doğacak ama kendisini Mekke'de tanıtacak. Peygamberimiz gibi adı Muhammed ve babasının adı da Abdullah olacaktır. Nüfus cüzdanı da çıkacak şimdi bak. Çıkacak, ismi belirli. Çok bilgin birisi olacak. Kendi adına mezhep kuracak ve bütün Müslümanlar kendisine uyacaktır. Mezhep kuracak. Ashab-ı Kehf'in kendisine yardım edeceği bu Mehdi, tüm dünyanın hükümdarı olacak ve dünyayı zulümden temizleyerek adalete hakim kılacaktır. O da kolay. İsa peygamber onun zamanında gökten inecek, onun arkasında namaz kılacak ve Deccal'a karşı beraber mücadele edecekler. Peygamber onun arkasında namaz kılacak. 6 ila 9 yıl arasında saltanat sürecek ve bu dönemde bol yağmur yağacak, toprak bol bol bereketli olacaktır. Hani mal yani mal mülke önem verilmeyecek gibi. Evet. Evet. Bu dediğim gibi şöyle şey yapayım, böyle inançlar olunca evet. Bu tip şeyler kitaplara, ansiklopedilere girince her evet. Köşe başında Mehdi diye birinin çok, çıkması da bir tane değil, doğal yani, sayısız tamam. Çıkar tabii ki. Şimdi öyleyse bakın şunu söyleyeyim. Burada diyor Ashab-ı Kehf'i yapacakmış, İsa ona yardım edecekmiş. Aman Allah, aman Allah. Şimdi buna inandıktan sonra var ya evet. Böyle bir inanca, böyle inanacak, bunlara inanacak adama ne demeli yani? Allah'tan olmamasına rağmen, evet. Peygamberden olmamasına rağmen buna maalesef. Ne diyeceksin yani? Maalesef. Çok acı bir evet. Şimdi yukarıda maddeleri saydım ve özetle bunların hiçbir tanesinin İslam ilkeleriyle en ufak hiçbirisinin örtüşmesi yoktu. Tabii kesinlikle değil. Evet. Tabii ki. Çünkü bu inancın aşamalarına olacağı söylenen zırvalar şunlar bak. Memleket zulüm ve fesada boğulduğu zaman hiç kimsenin zahmet edip bir çabaya girmesine gerek kalmadan bitti. Allah insanlara Mesih ya da Mehdi'yi yollayacak. O da memleketi zulümden, baskıdan, fesattan kurtarıverecek. Ne kadar rahat. İnsanların Mesih ya da Mehdi'nin dünyayı düzeltmesine yardım etmelerine de gerek kalmayacak. Çünkü Mesih ya da Mehdi'ye yardımcı olarak Allah mağaradan Ashab-ı Kehf'i çıkaracak, gökten İsa'yı indirecek. Böylece insanlar tekkelerde, köşelerde, ellerinde 99'luk tesbihler, tamam ne mı? Kadar rahat. Lak lak edip duracaklar. Hiç şeyle otur tamam orada. Ama memleket zulümden, fesattan, Mesih ya da Mehdi ve yardımcılar tarafından kurtarılacaktır. Ne tamam. Kadar güzelmiş. Şimdi böyle bir tablo maalesef. Müslümanların arasına nasıl giriyor? Sokulunca evet. Müslümanlar da kıyamı, evet. Hareketi, sanatın cihadı, ikamesini anlatabildim mi? Evet. Terk edince sonra ne olacak? Evet. Evet. Evet. Ve beklenti böylece Müslümanlar işte evet. Şimdiki gördüğünüz gibi ekonomik açıdan, evet. Asgari açıdan, tamam, ahlaki açıdan, ekonomik açıdan dünyanın en geri, en zelil zulüm şey maalesef, yapacaklar. Maalesef. Onlar zuhur tesellisini yapsınlar. İsa gelecek bizi kurtaracak. O zaman evet. iyileşeceğiz. Mehdi gelecek bizi kurtaracak. Tekrar ediyorum. Bunu söyleyen adamların söylediği, bu lafları söylediği, icat ettiği zamandan bu zamana kadar 14 tane asır geçti. Ya, tamam mı? Ne İsa geldi, ne Mehdi geldi. Hala bekliyoruz. Hepsi Cenab-ı Hak bu şeylere, bugünkü zulmü çekenlere de ileride değineceğiz. Cenab-ı Hak onlara hani ölüm anında ölüm görevlilerini yolladığı zaman siz kimsiniz? Ya. Biz mustazaftık. Zayıf düşen zayıf adamlardık. Zayıflatılmış insanlardık dedikleri zaman miskinliklerini, çaresizliklerini, zayıflıklarını, köleliklerini mazeret olarak ileri buna bağlayanlara karşı cevapları nedir? Kur'an'da Allah'ın arzu yok muydu? Gayretiniz niye yoktu yani? Allah'ın İçinizden önderli toplumlar olsun. Kendiniz, salatı ikame edin şey gibi açık açık mesajlar varken sen orada otur. Bekle dur. Seni millet essin, sömürsün, hakaret etsin. Bir de sen bu şeyleri, zırvaları ezberle. Evet. İbadet kastıyla ezberliyorlar bir de buraları. Öyleyse şunu net olarak, sonuç olarak söyleyebiliriz. Buyurun efendim. Mehdi inancı İslam'daki yüzlerce ana ilkeyi ortadan kaldırtırmıştır. Evet. Atıl hale getirtirmiştir. Evet. Ve sonucu da Müslümanlar işte bu hale düşmüştür. Maalesef çok acı bir durum. Onun için Müslümanların silkinmeleri lazım. Tabii. Kendi mücadelelerini kendileri vermeleri lazım. Bu uğurda mallarını, mülklerini hepsini harcamaları lazım. Canlarını vermeleri lazım. Gerekirse dediğim Allah yolunda ölmeleri lazım. Yeri gelip gazi olmaları lazım. Tabii ki. Böyle beklenen Mehdi ile bir süpermen beklemekle olmaz. Ne kendilerini, ne nesillerini, ne ülkelerini, ne devletlerini, ne de geleceklerini. Evet. Hiçbir şeyi kurtaramazlar kardeşim. Doğru. Bunu da burada belirtmiş olalım yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugünkü programda Mehdi konusunu inceledik. Gerçekten açık ve Kur'an'ı gerçekleri ortaya koydunuz. Ağzınıza sağlık. Bugünkü süremiz de sona ermiştir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Oldu efendim. İyi günler size. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.